قالو گفتن این یسرق، اگر دزدی کرد این شخص، فقط سرق اخ له من قبل، یقینا که دزدی کرده بود برادر ایشان، برادر اعیانی او که من قبل پیش از این بود، برادر اعیانی دیگه هم درسته، او هم دزدی کرده بود. فاصرها یوسف فی نفسه، پس پنهان داشت حضرت یوسف علیه السلام امین کلمه را فی نفسه، در نفس خودش، ولم یبدها لهم، و برایشان آشکار نکرد. فاصرها یوسف، یوسف علیه السلام نگفت که خوب است بد است. و یکی از مفسرین میگه که یوسف علیه السلام از پدرکلان مادریش یک بت پرست بود. چند بار برش گفته بود خاطرکیش که این بت پرستش نکن، و او را یکان دفعه پیش رویش برش انداخته بود از میزش، و چون خود بود کسی با او چیز نگفت، دیگه دفعه از پیشش دزدی کرد. بعد از او با او را به خانه شکستانده بود. این پدرکلانش گفت که الا بت ما، خدای ما گم شده، خدای ما را کسی دزدی کرده. این می حالت گفت کی کرده؟ گفت حضرت یوسف کرده. این گفت با او جا رساندن. این نکته را در یاد برادرش بود که فقط سرق اخ له من قبل، بلی دزدی کرد و برادر عینانی وی پیش از این هم. و یوسف علیه السلام او را در خود نگاه کرد، ولم یبدی حالهم، و برایشان آشکار نکرد که چرا ما دزدی کرده بودم. او جا به خاطر خودم نبود، میخواستم او را نشان بدم که اگر این خدا باشد پس حد اقل از سرقت خودم نگاه بکند. قال گفت انتم شر مکانن، گفت یوسف علیه السلام در دل خود شما بد هستید در منزلت. امیرم در دل خود گفت انتم شر مکانن، بد در بد منزلت شما قرار دارید، والله اعلم بما تصفون، و الله داناتر است به آنچه که بیان میکنید، الله خوب میدانه به آنچه که شما بیان میکنید. ببینید که ارگو یک کلمه که سر شما فشار انداخت، خود به خود نام الله را بگیرین آرام میشین. والله اعلم، الله خوب میداند به ما تصفون، به آنچه که بیان میکنید. یعنی قهر و غصهش به همین کلمه یاد الله فورا پایین میشیند. قالو گفتن یا ایها العزیز، ای عزیز، ان له ابا، ان له ابا، هر آن ما را پدری است، ان له، هر آن ای برادری که تو را شاندی همراه خود بندیش کردی، برای تو ابا پدری است، شیخا پیر، کبیرن بزرگ سال، فخود احدنا مکانهو، بگیر یکی از ما را مکانهو بجای او، انا نراک من المحسنین، هران ما تو را از جمله نیکوکاران میبینیم. وقتی که برادرها یوسف علیه السلام فهمیدن که گپ دیگر رقم است، سه نکته را برش میگه که ببین عزیز مصر، انا له ابن، برای زو پدری از شیخن کبیرن، بسیار پیر و کلان سال، به خاطر که او از ضرر نبیند، فخود احدنا مکانهو، بجای از این یکی از ما را انتخاب کو امرای خود بشان، و امین مزدوری را ما برات میکنیم. و به خاطر از این که انا نراک من المحسنین، سیوم نفته برش میگه تو را از جمعه نیکوکاران میپنداریم، امید است که این پیشنهاد ما را بپذیری. قال گفت حضرت یوسف علیه السلام معاذ الله، پناه به الله میگیرم، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، از آن که بگیریم مگر کسی را که یافتیم متاع خود را عنده نزد او، انا اذن لظالمون، یقینا در آن صورت که ما کسی دیگری را بشانیم از جمله تاوانیان خواهیم بود. پس چون ناامید شدن منه از وی، خلص و نجیا، تنها رفتن به خلوت مشوره کنن. قال گفت کبیرهم، بزرگیشان، الم تعلمو، آیا ندانستید، ان اباکم، یقینا پدر شما، قد اخذ علیکم موثقا من الله، گرفته است بر شما عهد محکم از الله جل جلاله، و من قبل ما فرطتم فی یوسف، و پیش از این تقصیر کرده بوده درباره یوسف علیه السلام. فلن ابرح الارض، پس جدا نخواهم شد از زمین، حتی یعذن لی ابی او یحکم الله لی، تا ای که یعذن لی، اجازه دهد مرا ابی پدر من، او یحکم الله لی، یا حکم کند مرا به خلاصی از این تعهد پروردگارم، و هو خیر الحاکمین، و او بهترین حکم کنندگان است. برادر کلانش امیر گفت که او یک دفعه غلطیتان بیاتان بیارین که چقدر پدر را ما جگرخون ساختیم، حال این دوم حادثه ای که شد، من نمیتونم پدر خدا در حالت بد ببینم. ارجوی لعبیکم، باز روید به سوی پدر خیش، فقولو، پس بگد یا ابانا، ای پدر جان ما، این ابنک سرق، یقینا که فرزندی تو دزدی کرده و ما شهدنا و گواه نمی گواه و ما شهدنا الا بما علمنا و گواهی نمی دهیم ما مگر به آنچی که ما علم داریم. در ظاهر خامتو بود که از باردانش چیزی را کشید، نمی دانیم مگر آنچی که ما علم داریم. و ما کنا للغیب حافظین، و نیست ما بر باطن حال نگه دارنده. در باطن خود ما نمی فهمیم، زیرا می فهمیدن که این برادرش بسیار اگه انسان دینداری بود هیچ چیز دزدی می کند. واسأل القریه، و بپرس از اهل قریه، التي كنا فيها، که بود ما در آن، ما که در او کاروان بودیم از او پرسان بکو، از او قریه که ما بودیم در او شهر پرسان بگی حادثه بسیار واضح شده. و العیر التي اقبلنا فيها، و کاروانی که آمدیم در آن ما، اما از محیط پرسان بکو اما از کاروانیا پرسان بکو. و انا لصادقون، و هر آن ما راستگویانیم. قال، گفت حضرت یعقوب علیه السلام، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکه ساخته برای شما نفوس شما امرا کاری را، فصبر جمیل، پس کار من صبر نیکویست. عسی الله ان یأتینی بهم، امید است که الله بیارد پیش من اردویشان را، اردویشان را الله جل جلاله پیش ما بیارن جمیعا، همشان یک جا. انه هو العلیم الحکیم، یقینا او دانا و با حکمت است. امیدوار هستیم که الله یأتینی بهم جمیعا، کلش الله جل جلاله پیش ما بیارد. برادران هیچ جا نگفتن که او پدر جانو خود گر کورا خورده، فهمیده بودن که دروغ بود، چپ شدن، هیچ چیز نگفتن. یعنی پدر می فهمید که گرگ مرگ نیست. اینا وقتی گفتن امیدوار هستم که الله اردویش پیش ما بیارد، سقوط کردن، نگفتن که این بخش اول قبول نمی شود. و تولا عنهم، و روی بگردانید از ایشان، و روی بگردانید از ایشان، و قال، گفت، یا اسفا علی یوسف، ای دریغا بر یوسف، افسوس بر یوسف، و بیضت عیناه من الحزن، و سفید شده بود هر دو چشم او به اساس اندوهی بسیار، فهو کظیم، و غم خود را فرو می برد و از غم پر شده بود. غم خود را فرو می برد به کسی اظهار کردیش نمی تانست. قالو، گفتن، وضعیت حضرت یعقوب علیه السلام آهسته آهسته به خرابی گرایید. قالو، گفتن، تالله سوگند به الله، تفته او تذکر یوسف، همیشه یاد میکنی حضرت یوسف را، حتی تکون حردن، تا ای که باشی مریض، او تکون من الهالکین، یا باشی از جمله مردگان، یا از جمله مردگان میشی تو، یا اقا مریض میشی که از پای مفتی، و یا ای که خواد مردی. قال، گفت حضرت یعقوب علیه السلام، انما اشکو بثی و حزنی الی الله، جز نیست که ما بیان میکنم غم سخت و حزنی و اندوه خود را الی الله، بجانب الله جل جلاله، و اعلم من الله ما لا تعلمون، و من میدانم از جانب الله جل جلاله ما لا تعلمون، آنچه که شما نمیدانید. ما از الله میدانم که الله دعا را قبول میکنه، و اعلم من الله، از الله میدانم ما لا تعلمون، آنچه که شما نمیدانید، که خداوند متعال خامخواه دعای یک بندهش قبول میکند. و یا ای که، و اعلم من الله ما لا تعلمون، ما میدانم او تعبیر خوابی که حضرت یوسف علیه السلام دیده بود، او را خوب من میدانم، بنان وقت تعبیرش فرا رسیده است. یا بنیه، ای فرزندان من، اذهبو بروید، فتحسسو من یوسف، پس تفحص بکنید، بپالید از یوسف، پالیدن بگیرید از یوسف علیه السلام، و اخیه از برادرش، ولا تیأسوا من روح الله، و ناامید مشوید از فیض الله جل جلاله. تحسس طلب شیست به واسطه حواس، اکثر استعمال در امور خیر می شود، و تجسس طلب شیست به طور پنهانی، و اکثرا در امور بد به کار می رود. فتحسسو، و پرسپالتان ادامه بدهید از یوسف و برادرش، ولا تیأسوا من روح الله، و ناامید نشوید از فیض الله جل جلاله. من روح الله، از فرج الله جل جلاله، از رحمت الله جل جلاله. انه لا ییأس من روح الله، جز نیست که ناامید نمیشه از فیض الله جل جلاله و رحمت او، الا القوم الكافرون، مگر گروه کافران. گروه کافر همیشه از فیض الله جل جلاله عقب میماند. فلما دخلوا، پس چون داخل شدن علیه بر یوسف علیه السلام، بر کلام حذف است، فخرجوا الى مصر، به طرف مصر بیرون شدن. فلما دخلوا علیه، پس چون داخل شدن به حضرت یوسف علیه السلام، قالوا، گفتن، یا ایها العزیز، ای عزیز، مسنا و اهلنا، رسیده است به ما و خاندان ما از دور و سختی و جئنا به بضاعت و آوردیم سرمایه اندک مزجات بی ارزش، فاوف لنا الکیل، پس تمام ده ما را پیمانه و تصدق علینا و صدقه کن بر بالای ما. دیگه پولیم نداریم، پول کم است، یک چیز بر بالای ما صدقه هم بکو، بیشتر بده. ان الله یجزی المتصدقین، هر آن الله جزای نیک میدهد، بدله نیک میدهد صدقه دهندگان را. وقتی که میگه که اصلا در حقیقت ای دوم باش، میخواستن دروازه دیالوگ را خلاص بکنن، باز چه تو آمده؟ ما آمدیم در مشکلات قرار داریم، بنا ام امرای ما کمک بکن، زیرا خداوند متعال صدقه دهندگان را دوست دارد. قال گفت حضرت یوسف علیه السلام، هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه، آیا دانستید آن چی کردید و یوسف علیه السلام و اخیه برادرش و با برادرش کردید؟ اذ انتم جاهلون، هنگامی که شما نادان بودید. او را به یادتان میاره که شما با یوسف چی کردین، با برادرش چی کردین؟ قالو گفتن، اینکل انت یوسف، آیا به تحقیق تو یوسف هستی؟ تو یوسف هستی؟ قال گفت انا یوسف و ما یوسف هستم و هذا اخی، و ای برادرم هست. قد من الله علینا، مسلمن انعام کرد الله جل جلاله بر ما، انه من یتقی، مسلمن هر که بترسد از مخالفت امر شریعت و یصبر و صبر بکنه به مصیبت ها به بلای الهی، فان الله لا یضیع اجر المحسنین، یقینا که الله ضایع نمی کند پاداش نیکوکاران را. قالو گفتن تالله، قسم به الله، لقد آثرک الله علینا، هر نه برگزی تو را الله جل جلاله بر ما، و این کننا لخاطئین، و به درستی که ما از جمله خطا کنندگان بودیم، ما از جمله خطا کنندگان و لغزشکاران اصلی ما بودیم. در اینجا میبینیم که یکی از خوبی یک انسان است که کار غلطی که سر غلط ثابت شد، بس با نجویی نکن، حکم ما غلط کرده بودیم. قال گفت حضرت یوسف علیه السلام بعد از اقرار برادرایش، لا تصریب علیکم اليوم، هیچ سرزنش نیست بر بالای شما امروز، هیچ سرزنش بر بالای شما نیست. پیغمبر ما علیه السلام هم انگامی که مکه مکرمه را فتح کرد، هزارها نفر را اسیر کرد و میتونست کلش اسیر دیر بکند، زیرا با او ظلم و جفایی که مردم قریش با پیغمبر علیه السلام کرده بسیار زیاد بود، ولی در اخیر برشن میگه شما چی تمانا میکنید از من؟ یکی به دیگر سعی میکرد و ایران ما نبود که چی بگویم. یکی گفت که تو بهترین ماست. بعد پیغمبر خدا گفت انتم طلقا، شما کلتان آزاد هستین، یک نفرش بندی نکرد، مالش هم از پیش نگرفت. و در اینجا هم این مبارک میدونست که اینا را جزا بدهد، یعنی حقش کاملا مستور بود، هم در چاه انداختش، هم سالها از پدر دورش کرد، هم مورد شکنجه قرارش داده. میگه لا تصریب علیکم، امروز هیچ سرزنش بر بالای شما نیست، یغفر الله لکم، بیامرزد الله مر شما را، الله شما را ببخشد، و هو ارحم الراحمین، و او مهربانترین مهربانان است. الله اکبر، چی سینه بزرگی، شرح صدق انسان میبینه چی الله برای انسان داده. الله شما را ببخشد، خودش خود چیزی نمیگه، باز میخواد داخل جنت هم برود. الله شما را ببخشد و او بهترین مهربانان است. مسلمان این تو یک ایمان باید داشته باشد، در مقابل مسلمان از این عمل باید کار بگیرد. اذهبو بروید، اذهبو ببرید به قمیص این پیراهن مرا، هذا این پیراهن مرا، فالقوه على وجه ابي، و بی اندازید آن را بر روی پدرم، یأتی بصیرا، تا بیاید پیش ما بنا، پیش ما بینا بیاید، یأتی بصیرا، بیاید بینا، و حال اینکه چشمش میبیند، و اتونی به اهلکم اجمعین، و بیارید نزد من اهل خانواده خود را اجمعین، همه یک جای. برشمه که این قمیص ما را ببرید، این را بر روی پدرم بزنید، به اساس زدن شما گفتین که پدرم چشمای ضعیف است، یعنی بصیرا، بینا گردد، و اتونی به اهلکم اجمعین، و بیارید نزد من همه خانواده تان را. در رابطه به این مسئله تبرکاتی که از پیغمبرها ثابت است، در اینجا هم ثابت شد، در سوره مبارکه بقره هم ثابت شد، و از آن حضرت صلی الله علیه و سلم هم ثابت شد، ولی جمع از علما که اختصاص برای پیغمبرای خدا دارد، از پیغمبرای خدا است، ما نمیتونیم که به دیگر کسی را انتقال بدهیم. و وقتونی به اهلکم مجمعین جواب شد برای اهل کتاب. اهل کتاب گفته بودن که امین بنی اسرائیل چه وقت وارد مصر شدن؟ قرآن کریم کل داستان را ذکر کرد و در ورایش این کلمه را گفت که خود یوسف علیه السلام خانواده پدر و برادرای خود را خواسته بود. ولما فصلت العیر و چون جدا شد کاروان از مصر جدا شد به طرف کنعان حرکت کرد. قال ابوهم گفت پدر ایشان اینی لأجد ریح یوسف اهر انا من میابم بوی یوسف را لولا انتو فنیدون اگر به نقصان عقل من نسبت نکنید ما چونین چیز را میگیرم. اما که یک شاعر میگه ما یکان بار در چای کنعان نمیبینش خب بویش از مصر میگیر. پس مسئله چی میشود که ای کلش اعطای الهی است، ای در اختیاری که نیست، در اختیار انسان نیست. الله جل جلو چونین میکند و چونین تعبیرات را برای انسان میدهد. الهامات حق است، هم در ایجا به حضرت یعقوب علیه السلام ثابت شد و هم در یکی از روزها حضرت عمر رضی الله عنه. این کراماتش است، عظمت این شخص است که هر قدر با دین بوده باشی الله جل جلو چیزایی برات میده که چشم میگه بینا میشود، بعضو چشم میبیند دیدن عجیبی که ما شما نمیبینیم. در طرف های جبهه عراق جبهه از مسلمان ها قرار داشت و همه تو خوابشان برده بود. دشمن از ورایش میخواست عملیات بکنه سرش. حضرت عمر رضی الله عنه روز جمعه خطبه میداد. در مابین خطبه گفت که یا ساریه الی الجبل. ساریه قماندان جبهه بود و طرف کوه. امی آوازی که در مسجد نبوی داد این آواز در عراق در جبهه قماندان شنید، مجاهدین شنید، کلگی از خواب بیدار شدن. عمر جا چی میکنند؟ بیدار میشد که دشمن به طرفش نزدیک است و الله جل جلاله دشمنش را سقوط داد. اینی ایجا هم میبینید که یوسف علیه السلام گاب در کجا است؟ ولی مقاطعی است که الله جل جلاله یکی پیدا مطابق به خواسته خودش حسب مقدرات برش میگه ما بوی یوسف را میگیرم، اگر به نقصان عقلم شما فیصله نکنید واقعیت خود چنین گفی است. قال گفتند تالله قسم به الله انک هر آن تو لفی ضلالک القدیم در خطای قدیمی خود با سر میبری. باز امو در فرط محبت تستی. این کلمه که میشود این کلمه را نواسایش میگه یا سنوهایش برش میگه در بچهش به طرف حضرت یوسف علیه السلام آمده بودن. فلما انجا البشیر تا چون بیامد پیش وی مجده البشیر و مجده دهنده القاه علا وجهی انداخ پیراهن را علا وجه بر روی وی فرتد بصیرن پس گشت بینا. بینا گشت و یکی از معجزات حضرت یوسف علیه السلام ایجا هم تثبیت شد که و پدرش گفته بود که ایتو یک خواب را میبینم. در حقیقت این خوابی بود که تثبیت شده میره یکی پی دیگری و به عظمت حضرت یوسف علیه السلام در حقیقت خداوند متعال خبر میدهد پدر او را حضرت یعقوب علیه السلام را. فرتد بصیرا پس گشت بینا. قال گفت الم اقول لكم آیا نگفته بودم شما را اینی اعلم من الله هر آن من میدانم از جانب الله ما لا تعلمون آنچه که شما نمیدانید. ما الهام برم شده بود وحی به ما شده ما او را میدانستم. قال گفتن یا ابانا ای پدر ما استغفر لنا آمرزش طلب بکو برای ما ذنوبنا برای گناهان ما آمرزش طلب بکو برای گناهان ما انا کننا خاطئین مسلما ما بودیم گناهکاران. پدر جان برای ما از الله آمرزش طلب بکن ما جمله خطاکاران بودیم. قال گفت حضرت یعقوب علیه السلام سوف استغفر لكم ربی زود باشد که آمرزش بخواهم برای شما ربی از پروردگارم. فورا نگفت که خدا شما را ببخشد. چرا نگفت؟ زیرا حق یک انسان دیگری اینها تلف کرده بودند که او حق حضرت یوسف علیه السلام بود. بنان بعد از اینکه با یوسف میشینم اگر یوسف خواست که شما جرم خود را بگیرید سزای جرمتان را بگیرید بعد از گرفتن سزایتان برای شما استغفار میخوانم. از این خود میگه سوف استغفر لکم ربی زود باشد که طلب آمرزش برای شما بکنم بعد از یادآوری سخن با حضرت یوسف علیه السلام. انه هو الغفور الرحیم هر آن او آمرزنده و مهربان است. فلما دخلوا علی یوسف و چون داخل شدن به حضرت یوسف علیه السلام آوا الیه جال داد به سوی خود ابویه پدر مادر خود را و قال گفت ودخلوا مصر ان شاء الله آمنین. داخل مصر شوید ان شاء الله اگر الله بخواهد آمنین، در حالی که شما ایمنان بوده باشید، در امن بوده باشید. از این معلوم است که وقال ادخلوا مصر، حضرت یوسف علیه السلام با استقبال پدرش هو هم بیرون بر آمده بود. از او بعد دادن دروازه باش می که ادخلوا مصر، داخل شهر شوید ان شاء الله اگر الله بخواهد آمنین، در حالی که ایمن بوده باشید از آسیب اثر نو آسیب. و رفع ابوای، داخل قصر شدن، و رفع ابوای برداشت پدر و مادر خود را، علی العرش بر کرسی، و خروا له سجدن، و افتادن به سوی او سجده کنان. سجده کنان برش افتاد. این سجده سجده تواضع و انکسار بود، سجده احترام بود و در ادیان گذشته جواز داشت، در دین اسلام جواز ندارد. و قال یا ابتی، و گفت ای پدر جان، هذا تأویل رؤیای من قبلو، این تعبیر خواب من پیش از اینکه دیده بودم، پیش که دیده بودم این تعبیر خواب شد. یا ابت ای پدر، هذا تأویل، این تعبیر رؤیای از خواب، من قبل و پیش، قبل خواب پیشین، یعنی تعبیرش است. قد جعلها ربی حقا، هران گردانید آن را پروردگارم راست، و قد احسن بی، و بدرستی که نیکویی کرد به من، اذ اخرجنی من السجن، چون بیرون آورد مرا از بندیخانه، و جا ابیکم، و آورد شما را من البدوی از بادیه، از قریه شما را ایجا آورد، من بعد ان نزغ شیطان و بینی و بین اخوتی، بعد از آن که خلاف انداخت شیطان در میان من و در میان برادرای من. این ربی، بیشک پروردگار من لطیفون مهربان است، لمایشا هر چیز را که بخواد، لطیفون مدبر نیکویست، الطاف خفیه می کند، لمایشا چیزی را که او بخواهد. انه هو العلیم الحکیم، یقینا او دانا و با حکمت است. لطیف دانه احسان کننده بر بندگان که بنده اصلا نمی فهمد، لطیف اعطای خفیه می کند. ربی، پروردگارا، قد آتیتنی من الملک، آی تواضع را ببینیم، این سرگذشت کلش تیر می شود. یعنی از این داستان ما ای را می گیریم که یکان بار فراز و نشیبی که می آید در زندگی ما، اگر سختی آمد جزا فضا نمی کنیم، با خدا دشمنی نمی کنیم، ارگا که باز آرامی و اطمینان بیاد، باز نعمتهای الله را حساب می کنیم. از حضرت یوسف علیه السلام یاد بگیریم که چی مبارک میگه که پروردگارم یقینا که لطیف است، یعنی خیرش به طور خفیه به انسان می رسد که ما نمی دانیم، و او خوب می داند و حکیم هم است. رب پروردگارا، قد آتیتنی من الملک، مسلمن دادی مرا چیزی که چیزی زیادی از بادشاهی، و علمتنی و آموختی مرا من تأویل الاحادیث، از تعبیر خوابها، فاطر السماوات، ای پیدا کننده آسمانها و الارض زمین، انت ولیی، تو کارساز منی، فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت. یاد بگیرین دعا بسیار دقیق است. در این حالت پس به الله التجا میکند، تو کارساز منی در دنیا و آخرت، توفنی مسلمن، بمیران مرا مسلمان، و الحقنی بالصالحین، پیوست مرا با صالحان. با وصفی که خودش چقدر درجه بلند داره، باز میگه یا الله ما را با صالحان حشر بکن، با صالحان ما را بمیران. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این گفته که برای تو گفته شد، من انباء الغیب، از اخبار غیب است ای محمد. نوحیه الیک، که وحی میکنیم آن را به سوی تو. و ما کنت لدیهم، و نبودی تو نزدیک ایشان، اذ اجمعوا امرهم، چون جمع کردن نظرهای خود را، و هم یمکرون، و ایشان مکر میکردن. تو در وقت نبودی، این داستان تو خبر نبودی. ذالک، این می موضوعاتی که بر تو ذکر شد، این کلش در حقیقت چی است؟ تسلی برای تو است ای پیغمبر. ذالک، این خبرها کلش تسلی برای توست. ذالک، این کلش هشدار برای مشرکین است که نقشه های کاریشان باز به کار نمفته. و ذالک، این تحریض است برای هر مؤمنی که در راه الله بیرون میبرد، باید کار بکند. یا ذالک، جواب سوال است برای سوالی که اهل کتاب از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کرده بود. ذالک، این داستان بیان کننده صداقت تو است ای پیغمبر، و و راستگویی تو است. من انباء الغیب، از اخبار غیب است، نوحیه الیک که وحی میکنیم آن را به سوی تو. و ما کنت لدیهم، و تو نبود نزدیک ایشان، اذ اجمع و امرهم، چون جمع کردن کار خود را، نظرهای خود را، و هم یمکرون، و ایشان مکر میکردن که مطابق به خواسته خودشان. اینا خو نقشه کشیدن، خو نقشه از اونها کارگر نمیفته، پیش نقشه الله کارگر میشود. و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، و نیستن اکثر مردمان ای پیغمبر گرویده ایمان، ولو حرست، اگرچه بسیار حریص بوده باشی به ایمانشان، ولو حرست بمؤمنین، اگرچه بسیار حرص بوردی بر ایمانشان. و ما تسألهم، و سوال نمی کنی علیه از ایشان، من اجر، هیچ پاداش و مزدی را. و ما تسألهم علیه من اجر، این پیامی که تو میدی از اونها پاداش هم نمی خواهی. این هو الا ذکر للعالمین، نیست قرآن مگر محض پند برای عالمیان. دلائل برای صحت از دین ذکر شد. بنان و که ای من آیت، و چه بسا از نشانی هاست، فی السماوات و الارض، ایخو نشانی تاریخی بود، غیر از این به صحت از دین چه بسا از نشانی های است، فی السماوات و الارض، در آسمان ها.